بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی الف لام را تلك آيات الكتاب المبين الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا صفا صفا بیانوي ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون مونږ دا نازل کړی دي د قران په حیثیت سره په عربی ژبه کې د پاره د دې چې تاسو اهل عرب پی نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا تاتا دا دے قرآن دا وحی کولو پزریا په بهترین طریقه سره واقعیات او حقیقتونه بیانوو کنه نو د دینه مخکې خو د دې سيزونو نه ته بالکل نا خبره وې اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین دا د هغه وخت خبره ده کله چې یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل بابا جی ما خوب لیدلې ده چې یو لستوری دی او نور او سپوږمۍ ده او هغه ما ته سجده کوي قال یا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين په جواب کې ورته پلار وویل زیا د خپل خوب دی خپل ورونو ته ماو روا کنه نو هغه بستا په ازار پسې در پسې شي حقیقت داده چې شیطان د انسان ښکار دشمن دی وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم او هم داسی بکیگی لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلې دي چې ستا رب تا د خپل کار د پاره خوښ کړي او تا تبا د خبرو حقیقت ته د رسیدلو چل وخی او په تا باندې او په آل یعقوب باندې با خپل نعمت هغه سی پوره کړي لکه څنګه چې د دین مخ کې هغه ستا په بزرګانو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام باندې خپل نعمت پوره کړي دي یقینا چې ستا رب خپوها او د حکمت خاوند دی لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقیقت دا دی چې د یوسف علی السلام او داغو درونو په قصه کې د دې تپوس کوونکو دپاره لوی نښې دي إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين دا قصه داسې شروع کیږي چې دا غورونو په خپلو کې وویل دا یوسف او د درور دوه زمونږ د پلار زمونږ د ټولو نه زیات فخ دي او حال دا دی چې مونږه پوره ډله یو رښتیا خبره دا ده چې زمونږ پلار بالکل دوکه شوی دی اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نو يوسف وجني ياي چرت اغور زوي چستاسو دا پلار مخا يوازي تاسو تشي دا دي كار كولون رستو بيا نيكان جور شي. قال قائل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فدي باندي پهوي کې یو ویل يوسف وجنه ما کو خام خاص کوي نو دې په یو جوړ کوي کې واچوي یو لاروي قافله به راو باسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. دا فیصل یکڑا او حقوی لادل خپل پلار ته وویل بابا جی تو ولی د یوسف پاکلا په مونږ باور نه کوي او حال داده چې مونږ داغو رښتینی خیر خوایو سباله زمونږ سره اولیگا صبح اخری اس کی او پلو و باهم زړه خوشاله کړی مونږ داغو د حفاظت لپاره موجود یو. قال انی لا یحزننی تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. بلار ورطويل ددو بوتلل ما غم جنوی او زما سرا يردا چه شرطا شرمخي اونخوري کل چه ستاس دوتا فکر نوی. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هاوی جواب ورکړو کډیرانه شرمف اوخړو او مونږ دومره لوی ډلېو نو بیا خو با مونږ ډېر بیکار یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دغشان چې په ډېر کوششي کله هغه بوتلو او هغوی فیصله وکړه چې دې په جوړ کوهی کې پرېږدو نو مونږه یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت راشي چې ته به دې خلکو ته د هغوی دا کار وریادوې دوی د خپل کار د انجام نه ناخبره دي. وجاءوا اباهم عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما خامغوی په جړه انګولا خپل پلار لداغلل او ورته ویل بابا جی مونږ د منډي مقابله کوله او یوسف مونږه د خپل سامان سره پریخو دی وو چې په دې کې شرم خراغې او هغه اوخړو ستا به زمونږ په خبره باور ناراضي اگر کو مونږه رښتینی یو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف په قمیص باندې د دروغ وینه لګولې وا او رای وړو چې دای واورېدل نو پلار ورته وویل بلکې ستاسو نفس ستاسو دپاره یو لوی کار آسان کړو ډېره ښه ده صبر به کوم او په ښه طریقه به صبر کوم کومه خبره چې تاسو جوړوئ په هغې باندې خاص د الله نه صبر غوښتلې کیدی شي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون هل تيوى قافلة راغلة او هغوی خپل اوبو والا د اوبو راوړلو دپاره ولېږو اوبو والا چې کوهي ته بوقه ور واچوله نو یوسف یې ولیدو او چغه یې کړه مبارک شه دلته خو یو هلک دی هغوی د تجارت د مال په خیال دې پټ کړو حالانکه سچ هغوی کول الله دا غې نه خبردار وو وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين اخر دا چه هغوی هغا پا لغ قیمت باندی پا یو سو درهمو خرس کلو او هغوی داغی دا قیمت پا معامله کی دس زیادی تمدار نو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون د مصر کم سړي چې دی واغستو هغه خپل خزي ته وویل دی په ښه طریقه ساته کیدی شي چې دی زمونږ دپاره فائده مند ثابت شي یا دی مونږه خپل زوی جوړ کړو په دې طریقه مونږ د یوسف دپاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلمو په معامله باندې د پوهېدلو دپاره د تعلیم ورکولو انتظام وکړو الله خپل کار خامخا پوره کوي خو زیات خلک پوهېږينا ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين او هر کلچی هغه پر زوانی تا اورسیدو نو مونږ ورلا د فیصله کولو طاقت او علم ورکړو په دې طریقه مونږه نیکانو خلکو لا بدل ورکو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين دکمی خزی پا کور کی چی حقا وو هغه د دې سره د مینتو پستې خبرې شروع کړې او یو ورځی دروازه بندې کړې او وی ویل چې راځه یوسف ورته وویل په الله پوری پناه غواړم زما رب خو مالا د عزت مرتبه راکړه او زه دې دا کار وکړم داسې ظالمان هیڅ چیرې خلاصې نشي موندې هغه د دې طرف ته وړاندې شو او یوسف هم د هغې طرف ته وړاندې کېدو کچری د خپل رب دلیلی لیدلې نه وې داسې وشو دپاره د دې چې مونږه د دنیا بدی او بے حیائی لری کړو په حقیقت کې هغه زمونږ په غوره بندگانو کې وو. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. اخیر دا چی یوسف راندی او هغه رستو دوانو دروازه طرف ته منډکړه او هغه درستو نه د یوسف قمیص پر اخکلو رخکلو اوښلو د دروازه سره دوانو داغه خاون حاضر اولیدو داغه پلیدو سره خزی زر اویل سه سزا ده داغه سړی چې ستا کور والو ته بد نیت وکړي د دینه سیوا بل سزا کې دی شي چې قید دی کړی شي یا دی ورلا دردناک عذاب ورکړي شي. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف ويل هم دي زمادن خلولو کوشش کولو د دغه خزي د خپل کورنۍ یو سړی مناسبه گواهی پیش کړه چې کو د یوسف قمیص د مخې نشلې دلی وی نو خزه رښتینی ده او دې دروژن دی. و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. او کده دو قمیص د ورستو نشلې دلی وی نو خزه دروژن ده او دې رښتینی دی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. چه خاوند دی وکتل چې د یوسف قمیص د شاده طرف نشلې دلې دی نو وی ویل چې دا ستاسو د خزو مکرونه دی واقعي ستاسو مکرونه د لوی غضب وی. ای یوسف دا خبره شاته وغورځوا او ای خزي ته د خپلې ګنا معافي وغواړه تو پا اصل کی خطا کار اوے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دخار خزو پخپلو کی مشهور اکڑا چی دا عزیز خزا پخپل ظلمی غلام ورپس شوی دا منی لیونے کری دا زمون په خیال خو هغه کار غلطی کوي. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هغيتي دا غويدا دا مكرنا دكي خبري واوري دي نو هغوي راو غختلي او دا غويدا باري تکیادار مجلس اولگو او په میل مستیا کی ده هر خزی مخیتا یوه یوه چاله کې خودلا بیا این په هغه وخت کې کله چې هغه د خوراک د پاره میوه پرې کولې هغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخیتا راوزا کله چې داغه خزو نظر په هغه باندې اولګېدو نو حیران شولې او خپل لاسونه پرې کړل او یو ناسا په چړې کړې هاشا لله یعنی پاکی دا اللہ لرا دا سڑی خو انسان نده دا خو یو بزرگا فرښت ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. دا عزیز خزی اوویل امو لیدو دا دی آغا سره چی دادو پا حقلا تاسو پا ما پوری خبری جوڑه ولی بیشکا ما کوشش کرده و چی دی پا ما عاشق شی خود دی بچ پاتی شو خود دی زما خبره نمانی نقید بکلی شی او دیر بخوار او زلیل شی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف عليه السلام قويل اي زما ربا قيد مي ده هغه کار په نسبت ډیر فرق دی کم چې دوی زمانه غواړي او کچري تا د دوی مکرونه زمانه من نکړل نزبه د دوی په دام کې اون خلم او په جاهلانو کې بشمار شم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. داغ رب داغ دعا قبول کړه او داغ خزو مکرونی داغ ندفع کرل بشکا هم هغه دې چې د هر چا اوري او په هر څه پوهه دې. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا دا غوی په خیال کې راغلا چې د یوې مودې لپاره دې قید کړي حالکه هغه داغه د پاکوالی او د خپل خزو د نخرو خکاره نخې لیدلې وې. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قید خانی تا دد سرا دو غلامان نور هم داخل شو. یو ورځ په هوی کې یو دت اویل ما په خوب کې لیدل دي چې زه شراب نه چوڑم بل اویل ما لیدل دي چې زما په سر باندې ډوډۍ پرتی دي او مارغانی خوري. دوان اویل مونږ ته د دې تعبیرونه وخیا مونږ ته تو یو نیک سړی ښکارې. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يوسف فرتويل دلته چې کم خوراک تاسو ته میلاویږي دا غیر د راتلو نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه وښایم. دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کم چې زما رب ما ترا کړی دی. واقع دا دا چې ما د هغه خلکو طریقه پرې خو دی دا چې په الله ایمان نه راوړي او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلار نیکو د ابراهیم د اسحاق او د یعقوب طریقه می اختیار کړی دا. زمون دا کار نه دی چې د الله سره څوک شریک کړو. په حقیقت کې دا په مونږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه سیوا مونږ د بل چا بندگان کړی نه یو، لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے دجل ملګرو، تاسو په خپل سوچ وکړئ چې ډېر متفرق خدایان خدي او کو هغه یو الله چې په ټولو باندې غالب دی، تاسو چې هغه پریک دی او د بل چا بندگی کوئ نو هغه خو بس تش یو څو نمونه دي چې تاسو او ستاسو پلار نیکونو ورله ایښي دي. الله د هغوی دپاره څه سند نه دی نازل کړی. د حکم کولو اختیار د الله نه سیوا د بل چا دپاره نشته. د هغو حکم دی چې بې داغونه د بل چا بندگی مه کوئ. دا خالصه د ژوند سیده طریقه ده، خو اکثر خلق پوهیږي نه. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. اے د جیل ملګرو، ستاسو د خوبونو تعبیر دا دی چې په تاسو کې به یو په خپل رب د مصر په بادشاه باندې شراب کوي او پاتې شو هغه بل نو هغه به په سولی کېږي او مارغان به د هغه سر په ټونګو ټونګو خوري. فیصله وشوه د هغه خبرې چې تاسو یې تپوس کولو. وقال للذی ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. بیا په هغوی کې چې د چا په حق له دا خیال وو چې هغه به خلاص شي، نو هغه ته یوسف علیه السلام وویل چې خپل رب د مصر بادشاه ته زما ذکر وکړه، لیکن شیطان هغه په داسې غفلت کې واچوو چې دا غونه خپل رب د مصر بادشاه ته د هغه ذکر کول هیر شو او یوسف علیه السلام ډېر کلونه په قیدخانه کې تیر کړل. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن یا یو ورځ بادشاہ ویل ما په خوب کې لیدلی دی چې اوو سر به غواګانې دي چې اوو ټپی غواګانې خوري او د غلې اوو شنو وګی دي او نور وو وګی وچ. اے درباریانو، ما ته د دې خوب تعبیر وخایې که تاسو د خوبونو په مطلب پوهیږئ. أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. خلق والتوال داخو دا گڑ وڈ خوبون خبر دی او مونگا دا دے خوبون پا مطلب نپوہے گو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فهغدو قیدیانو کی چکم بچشوے وو او دیر مدفس ورتا اس خبر وریادشوا اگو اویل زدرتا ددے تابر خیم ما لکشان پا قید خانه کی یوسف تور اولے گا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أغلالو أو يوسف تيويل اے یوسفا اے رختنیا ما تا دے خوب مطلب اخیا چی اوو سربے غواگانی دی چی اوو تپی غواگانی خوری اوو شنو وگی دی اوو وچ شاید چیزو حق خلکو تا واپس لارشم او شاید چی آگوی پوحشی. قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. یوسف علیہ السلام اویل تاسو با وکالا پر لپسی کروندہ کوئے پدے دوران کی چی کم فصلنا تاسو اورے بے نداغے نبا بس لگا ایسا کم چی تاسو خورائے را بہر کرے او باقی پخپل وگو کی پریک دے بیا با وکالا دیر سخت راشی پاغی کی با ہاگا ٹول غلا او خوڑیشی کمچی داغی وقت پارا تاسو جمع کری بی کسو پاتیشی نو بس حغب پاتیشی کمچی تاسو محفوظ ساتلی بی. ثم یأتی من بعد ذالک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. دا دین رست با بیا یو کال داسی راشی چی پاغی کی با دا باران پا ذریعہ د خلکو فریاد باوری دیشی او هغوی با رسونه نچوڑوی. وقال الملك اتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن. بادشاہ اویل دے مال راولے خوچ کلا دا بادشاہ استازے یوسف علیہ السلام لوراغے نو یوسف علیہ السلام ورطا اویل خپل رب بادشاہ لا واپس لاشا او داغون تا پو سکڑا چی دا حاغ خزو سحال دے کمو چی خپل لا سن پرے کڑی وو زما رب خو داغوی دا مکارای ناخر خبر دے. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نباشا داغ خزنا تپوسو کلو پہاغ وقت کے تاسو تا سو معلوم شوی وو کلچی تاسو دا یوسف دا عاشق کولو کوشش کرے وو طولو پجمع اویل هاشا لله پاکدا الله لرا مونخو په هغه کې هیڅ بدی نه د مندلی د عزیز خزو اویل اوس خو حق کارا شوه دی هغه زوم چې ځان ته می داغه د تیرستلو کوشش کړي وو بشکا هغه بالکل رښتینه دی ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا یهدی کید الخائنین یوسف علیہ السلام اویل د دین زما غرض داو چې عزیزتا دا معلومه شي چې ما پشیشا داو خیانت نه وکړي او دا چی سو خیانت کوي دا غوی مکرونا الله نہ کامیاب وی وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم زسو دخپل نفس صفائی نکوم نفس خو سره بدای ته آماده کوي سیوا د دینا چې پچا زما د رب رحمت وی بشکا زما رب ډیر بخون کې مهربان دی وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين بادشاہ ویل دی مال را ولای چې دې د ځان لپاره مخصوص کرم کله چې یوسف علی السلام دا سره خبرې وکړي نو هغه ویل اوس ته زمون سره عزت او مرتبه لري او ستا په امانت باندې پوره باور ده قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم یوسف علی السلام اویل د ملک خزانه ما ته حواله کړه زه حفاظت کوونکې يم او علم هم لرم وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين فدي طريقه من قد غزمك كي د يوسف عليه السلام د پارا د اقتدار لار هوا رکړه هغه له اختیار وو چې په هغه کې په خپل خوخه په هر ځای کې ځای جوړ کړي مونږ چې پچا اوغاړو نو خپل رحمت پی کوو او د نیکانو خلکو بدله نه ضایع کوو ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون او د اخرت بدله د هغه خلکو لپاره زیاته بهتره ده څوک چې ایمان راوړي او د الله د یری کار کوي وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون د یوسف علی السلام رونه مصر ته راغلل او هغه ته حاضر شول هغه دوی اوپیژندل خو دوی داغونه ناشنا وو ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين بیاچی کلا هغه د دې سامان په نوکرانو تیار کړو نو د تلو په وخت کې ورته وویل تاسو خپل ناسکرور مال راولای ګورینا چې زه څنګه ډکه پیمانه ورکوم او څومره ښه میلمستیا ورکوونکی یم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون کو هغه مو را نه وستو نو زما سره ستاسو دپاره هیڅ غله نشته بلکې تاسو زما خواله هم مرازئ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون هغوی وویل مونږ به کوشش کوو چې پلاری را لېږلو ته راضي شي او مونږ به داسې ضرور کوو وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف عليه السلام خپل غلامانو ته اشاره وکړه چې دې خلکو د غلې کم قیمت ادا کړې دې هغه پټ د دې په سامان کې کېک دی. دا کار یوسف علیه السلام په دې ګمان باندې وکړو چې کور ته ورسي نو دوی به خپل واپس شوی مال وپیژني یا به د دې سخاوت احسان مند شي او شاید چې بیا واپس راشي. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. کله چې هغوی خپل پلار لاړل نو وی ویل بابا جی د بیا د پاره په مونږ باندې غله بند شوې ده نو ته زمون رور زمون سره اولېګا چې غله در لراوړو او داغو دا حفاظت من زمواريو. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بلارور لجواب ورکلو آیا زو ددو په حق لا پتا سو باندې هغه سي اعتبار وکړم لکه څنګه چې می مخکې ددو د رور په حق لا پتا سو اعتبار کړي وو. الله خو بهتر حفاظت کوونکې دی او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکې دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بیاچی کله هغوی خپل سامان پرانستو نسو ګوري چې دا هغوی مال هغوی ته واپس ورکړی شوی دی. د دې په لیدو سره هغوی چغې کړې بابا جی نور مونږ څه غواړو؟ وګوره دا زمونږ مال هم مونږ ته واپس شوی دی، بس اوس به مونږ ځو او د خپل بال بچ دپاره به غله راوړو، د خپل رور حفاظت به هم کوو او د یو اخبار به هم زیات راوړو، دومره غله به په اسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. پلار ورته وویل زه دې هرگز تاسو سره نه لیږم تر څو چې تاسو د الله په نوم زما سره وعده ونه کړئ چې دې به مال ضرور واپس راولئ بغیر د دې نه چې تاسو چرته گیر شئ. کله چې ورله هغوی خپله وعده ورکړه نو هغه وویل ګورئ زموږ په دې قول باندې الله نظر لرونکی دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیای ورته وویل ای زما بچو د مصر د بادشاہی زیتا په یو دروازه مو ورننوځي بلکې په مختلفو دروازو ورننوځي، لیکن زید الله د حکم نه تاسو نشم بچ کولې، داغنه بغیر د بل چا حکم نه چلیږي. په هغه باندې زما بلوسه ده او څوک چې بلوسه کوي نو هم په هغه دی کوي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو أشهم داسي چكلا هغوي دخبل پلار دوائنا مطابق په مختلفو دروازو باندې خار ته ورننوتل نو داغه دا احتیاطي تدبیر د الله د حکم په مقابله کې هیڅ په کار را نغې. هم بس د یعقوب علی السلام په زړه کې چې کم شک وو داغه د لری کولو دپاره هغه سه خپل کوشش وکړو. بېشکا هغه زموږ د ورکړې شوي تعلیم په وجه د علم خاوند وو، لیکن اکثر خلک د معاملې حقیقت نه پیژني. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دوچی یوسف علیہ السلام تا ور اورسیدل نو هغو خپل رور زانتا جدا را غختو او ورته اویل چې زستا هغه روریم کم چې ورک شوی وو، اوس ته د هغه خبرو غم مه کوه کمی چې دوی کوي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخیه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. کلچی یوسف علیہ السلام د دې رونو سامان بار کول شروع کړل نو هغه د خپل رور په سامان کې خپل پیاله کې خودله، بیا یو آواز کوونکی آواز وکړو، اے د قافلې خلکو تاسو غلی یې. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هغه را واپسو او تپوسې ترې وکړو ستاسو سسې زرک شو. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. سرکاری نوکرانو اویل د بادشاہ پیمانه زمون نور کدا او داوی جمعدار اویل چې کم سړی راوړه نو داغه د پاره د یو اخبار انعام دی د دې زو زما خلم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. هغوی اویل په خدای مو دې قسم وی تاسو ته خه معلومه ده چې مونږ دې ملک ته د فساد دپاره نه یو راغلي او مونږه غلو نه یو. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. د بادشاہ کسانو ورته وویل خدا کستاسو خبره دروغ شوه نو د غل څه سزا ده. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغوی اویل د غل سزا چې د چا په سامان کې سیز راوخته هغه دې په خپل سزا کې ونیول شي. زم سره خو د داسې ظالمانو د سزا هم دا طریقه ده. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. پس داغه یوسف علیہ السلام د خپل رور نه مخکې داغوی د بارونو تلاشی شروع کړه. بیا د خپل رور د بار نه هغه ورک شوی سیز راوستو. په دې طریقه مونږ په خپل تدبیر سره د یوسف علیہ السلام مرسته وکړه. داغه دا کار نو چې د بادشاہ په دین یعنی د مصر د بادشاہی قانون کې خپل رور نیولې وې بغیر د دینا چې الله داسې غوښتلې مونږ چې د چا درجه اوچتول غواړو هغه اوچتوو او یو علم والا داسې شته چې د هر علم د خاوند نه ډېر اوچت دی. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. دی رونی اویل که دی غلا اکڑی نست دا حیرانتیا خبر هم ندا دا دن مخ کی دا درور هم غلا کری دا یوسف علیہ السلام داغوی دا خبره پزر تیر اکڑا حقیقتی آغوی تخکارا نکڑو پس پخلی دمر قدر لعویل چی تاسو دیر خراب خلقی زما پا مخ کی چی پا ما باندی کم الزام تاسو لگوی داغی حقیقت اللہ خپی جنی. قالوا یا ایوها العزیز ان له ابا شیخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هغوی اویل اے سردارا د اختیار خاوندا د دو پلار ډیر بډا سړی دی د دو پزه یو تن په مونږ کې ایثار کړه مونږ وینو چې ته ډیر نیک انسان یې. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يوسف عليه السلام اويل فنا غوالم پا الله پوری بل سوک من سنگ ایسارا ولشو چې د چا سره مونږ مال منتلې دی چې داغه پځې بلسو کې سار کړو نو مونږ خو به ظالمان یو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كلتش هغوي دا يوسف عليه السلام نا ناومی دشو نو یو گوت تلاڑل او پخپلو کی مشوره وکړه پاوی کې چې کم د ټولو نه مشر وو هغه اویل تاسو ته معلوم نه ده چې ستاسو پلار ستاسو نه د الله په نوم باندې سوا دا غستلې ده او د دې نه مخکې چې د یوسف علی السلام په حق لا کم زیاتې تاسو کړې ده هغه هم تاسو ته معلوم ده. اوس حضور د دې زینا هرگز نظم چې تر څو پوری زما پلار ما ته اجازه را نکړي یا الله زما په حق لا څه فیصله وکړي ځکه چې هغه د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسو لاړ شئ او خپل پلار ته ووایئ چې بابا جی ستا زوی خو غلا کړی ده، مونږ هغه په غلا کولو لیدلی نه دی، څه چې مونږ ته معلوم شوی دی بس هغه درته بیانوو، او د غیب و نگرانی خو مونږ نشو کولی. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د هغه کلی د خلکو نه تپوس وکړه په کم کلی کې چې مونږ وو، د هغه قافلې والا نه تپوس وکړه چې د کمی قافلې سره مونږ راغلی یو، مونگا پخبل خبر کی بالکل رختنیو. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. پلارچی دا خبر واوری دا نووی ویل، په اصل کې ستاسو نفس ستاسو دپاره یو بل لوی خبر آسان کړه، خدا په دې به هم زه صبر وکړم او خو صبر وکوم، امید دې چې الله هغه ټول زما سره میلا وکړي، هغه ته هر څه معلوم دي او دا غو ټول کارونه د حکمت دي. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیای داغوی دا طرفنا مخوارو او کیناستو او وی ویل جهای یوسفا او هغو پزر دننا غم تیرو او دا دیر غمی ترگس بن شوی وی. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. زامن ورتو ویل د خدای د پاره تو خو بس په مخه یوسف یادوي، خبر دل راغلی دا چې داغه په غم کې بخپل ځان رنزور کړي یا بخپل ځان هلاک کړي. قال انما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هغو ویل زه د خپلې پریشانۍ او د خپل غم فریاد د الله نه بغیر بل چاته نه کوم، او د الله نه چې زه څنګه خبر یم داسې تاسو نه. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. زما بچو لاشي دا يوسف او داغو دا روح ستلا شکره، دا الله دا رحمت نا ناومید کې گئی ما، داغو دا رحمت نا خو بس کافران ناومید وی. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک لاړل او د یوسف علی السلام مخې ته ورغلل نو دوی عرض وکړو چې اے سردارا د اختیار خاونده، مونږ او زمونږ د کور خلک په سخت مصیبت کې گیر دي او مونږه سمامول شان سرمایه راوړی ده، مونږ لا ډېر غل راکړه او مونږ لا خیرات راکړه، الله خیرات ورکوونکو لا جزا ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. چې دای واورېدل نو یوسف علی السلام تنگ نشو او وی ویل تاسو ته دا هم څه پتشته چې تاسو د یوسف او داغو د رور سره څه کړي وو کم وخت چې تاسو ناپوه وئ. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هغوی په حیرانتیا سره وویل هاي ولی تو یوسف یسو؟ هغو وویل چې آو زه یوسف یم او دا زما رور دی. الله په مونږ باندې احسان وکړو. حقیقت دا دی چې څوک د تقوا او د صبر نه کار واخلي نو د الله سره د داسې نیکانو خلکو بدلا نه ضایع کیږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی اویل قسم پا الله چې الله تعالی په مونږ باندې فضیلت درکړو او واقعی چې مونږ خطاکار وو. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف عليه السلام جواب ورکړو نن پتاسو هیڅ گرفت نشته الله دې تاسو معاف کړي هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زي زما دا قميص ویسي او زما دا پلار په مخ باندې واچوي داغه نظر به واپس راشي او خپل ټول بال بچ زما خواله راولي. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هر کل چې دا قافله د مصر نه روانه شوه نو د دې پلار په کنعان کې وویل د یوسف بوی را باندې لګي خو هسې نه چې تاسو دا ووایئ چې دی د بوډاوالي د وجې نه بې عقله شوی دی. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. د کور خلکو وویل قسم په الله چې ته لا هغسې په خپله پخوانۍ سودا کې پروت یې. فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بیاچی کلا زیری والا راغے نو هغو دا یوسف علیہ السلام قمیص دا یعقوب علیہ السلام پا مخ باندی واچو او پا هاغا ساعتی پس ترگو کی نظر واپس راغے نو هغو بیاو ویل نو ما تاسو تا نو ویلی زید اللہ دا طرفنا پا هاغا سو پوہیگم چی تاسو پی نپو ہیگئے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کن خاطئين. طول اوائل بابا جانا تزمون دا گناهونو دا بخانه دا پارا دعا وغارا واقعی جمون خطاکار وو. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. هغو اوائل زبخبل رب تاستاش دا پارا دا مافه درخواست اکرم بشکا هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دي. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. بیا چې کلا هغه ټول یوسف ته ورسېدل نو هغه خپل پلار او مور د خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کور والو ته وویل زی اوس ښار ته ننوځئ که دا الله خوښوي نو په امن کې به اوسېږئ. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خارتا دنانو تلون رستو هغه خپل مور او پلار را پاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول دا وړاندې بے اختیار په سجده ټیک شول. یوسف علیہ السلام وویل، بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کوم چې ما مخکې لیدلی وو. زما رب دا هغې نه حقیقت جوړ کړو، دا هو احسان دی چې هغه زه د قید خانې نه راوویستم او تاسو یې د سیرا نه راوویستئ او زما سره یې یو ځای کړی. حال دا چې شیطان زما او زما د رونو په مینځ کې فساد اچولی وو. حقیقت دا دی چې زما رب په غیر محسوس تدبیرونو سره خپل مشیت پوره کوي. بے شکا هغه خپوها او حکمت والا دی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اي زما ربا، تا مالا حکومت راکلو او ما تا دي دا خبرو حقیقت تا درسیدلو پوها او خودلا. اي دزمکی او دا اسمان خالقا، هم تو پا دنیا او په آخرت کې زما سرپرستی، زما خاتمه په اسلام باندې وکړې او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کړې. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا قصہ دا غیب دا خبرون ندا چی منگئی تا تا دا وحی پا ذریعہ در لیگو کنینو تخو پا هاغ وقت کی نوے کلچی دا یوسف رونو پا خپلو کی پا اتفاق سرا سازش کرے وو، لیکن تخو هر سمر غواڑے خو پا دوی کی اکثر خلق منون کی ندی. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. حالانکہ تو پا دے خدمت باندی دا دوینا سو اجرت ہم نغوارے، دا خویو نصیحت دے چی دا دنیا دا خلق دا پارا عام دے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. پزمکا او اسمانونو کی سمر دیری نخی دی چی داخلق پی تیری گی او حس توجہ ورتن کوی. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. پدوی کی اکثر خلق اللہ منی خو پدا سی طریقہ چیدہ غصر بل سوک شریک وی. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. آیا دوی بیغم دی چی گنی دا اللہ دا عذاب سو مصیبت با پا دوی را نشی یا با پری پا بے خبری کی دا قیامت ساعت ناسا پا را نشی؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تو دویتا صفا وایا چی زما لار خدا دا ز خلق اللہ ترابلم ز پخپلهم پا پورا رنا کی خپل لار وینم او زما ملگری هم او اللہ پاک دے او د شرک کون کسرا زما حس واسطہ نشتر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی چمون کم پیغمبران لے گلی وو ہاوی ہم ٹول انسانان وو او ہم ددے کلو او سدن کی وو او ہم ہاوی تبا منگا وہی لے گلا آیا ولی داخلک پزمک کی گزے دلی ندی چی دهاغ قومونو انجام ورتا پا نظر رانه ده کم چی ده دین مخ کی تیر شوی دی یقیناً چی ده آخرت کور دهاغ خلقو ده پارا نور هم زیاد بهتر ده چا چی ده پیغامبر خبره اومنلا او ده تقوی پلار روان شو آیا اس به هم تاسو نپوهی گئی. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. دمخکنو پیغمبرانو سرهم داسی شویدی چاغوی ډیره مودا نصیحت کولو او خلکوی خبر نه اوریدلا انتر دی پوری چی کلا پیغمبران د خلکو نه نا امید شو او د خلکو هم دا خیال راغې چې مونږ ته دروغ ویل شوی وو نو زمونږ مدد پیغمبرانو ته یو دم ور ورسېدو بیا چې کله داسې موقع راشي نو زمونږ دا قاعده ده چې مونږ څوک غواړو هغه بچ کوو او د مجرمانو نه خو زمونږ عذاب څوک لری کولی نشي. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. دمخکنو خلقو پا دے قصو کی دا اقل والو دا پارا عبرت دے دا سچ په قران کې بیانېږي دا د ځانه جوړې کړې شوی خبرې نه دي بلکې چې کوم کتابونه د دنیا مخ کې راغلي دي دا داغه تصدیق دي او د هر څه تفصیل دي او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دي.